na het nieuws goed ingelichte kring waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. Vandaag Rutte's geheime machtswapen en de torenhoge prijs voor sportieve triomf. Met tafeltennislegende Bettine Vriezenkoop, schrijfster Jessica Duurlacher, plastic soepdirecteur Maria Westerbos en de reizende ster van GroenLinks, Corine Ellemeet. Maar eerst het NOS Journaal met Juri Stubinetski. Op meerdere plekken in het land zijn horecazaken vandaag toch open, uit protest tegen het coronabeleid. Naar schatting doen honderden zaken mee. Of er boetes zullen worden uitgedeeld is de vraag, want veel burgemeesters lijken de actie te gedogen. Gisteren openden horecazaken in het Limburgse Valkenburg al de deuren als protestactie. De burgemeester had van tevoren gezegd dat er niet zou worden gehandhaafd, omdat hij de openingen als een demonstratie zag. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 32.000 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 3500 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 1220 besmette mensen, 69 minder dan gisteren. RTL stopt voorlopig met het uitzenden van The Voice of Holland vanwege aantijgingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag en machtsmisbruik. De bandleider, Jeroen Rietbergen, heeft het wangedrag toegegeven en stapt per direct op. Hij heeft een spijtbetuiging naar buiten gebracht. Er is aangifte van grensoverschrijdend gedrag gedaan tegen Ali B., een van de coaches van het programma. Zijn management weerspreekt de beschuldiging. De aantijgingen kwamen naar buiten na onderzoek van het BNNVARA-programma Boos van Tim Hofman. De eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan is na een vulkaanuitbarsting door een tsunami getroffen. Op beelden is te zien dat water hard door de straten stroomt. Over gewonden is niets bekend. Veel bewoners, onder wie de koning, zijn naar hogere gebieden gevlucht. In Rijnsburg, Zuid-Holland, heeft een man een motoragent geschopt en geslagen en de politiemotor beschadigd. De verdachte werd aan de kant van de weg gezet voor een blaastest, maar ontstak in woede en viel de agent aan, zegt de politie. Hij duwde daarbij ook de motor omver. Met hulp van andere agenten kon de man van 20 worden opgepakt. De agent raakte licht gewond. Het weer op veel plaatsen bewolkt en 2 tot 5 graden. Vannacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen verspreid over het land wat regen of motregen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Er staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug. 3 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Fauna Visie Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan uw regionale vogel- en wildopvang of de dierenambulance bij u in de buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt ons al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Goedemiddag, hartelijk welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland met scherp commentaar geven op de actualiteit. We gaan zo meteen naar het razendsnelle rondje met jullie eigen nieuws. Maar kom eerst even terug op een onderwerp dat we vorige week hebben aangesneden. De verlaging van de stemgerechtigde leeftijd bij de Europese verkiezingen. Toen wist ik nog niet helemaal precies hoe de vork in de steel zat. Nou, dat heb ik natuurlijk opgezocht. Noblesse oblige. Bij de Europese verkiezingen van 2024 mogen jongeren in België, Malta en Oostenrijk stemmen vanaf 16 jaar. In Griekenland jongeren vanaf 17 jaar. En filosoof Daan Rovers pleit ervoor dat we in Nederland ook het stemrecht gaan openstellen voor jongeren vanaf 16 jaar. Ik ben Shaja Morali, voorzitter van de Goed Ingelichte Kring. De eminente leden zijn vandaag Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation, Bettine Vriezenkoop, China-kenner en voormalig tafeltennislegende, speelster van de 20e eeuw zelfs. Corine Ellemeet, de nummer 2 in het parlement voor GroenLinks en de altijd scherpe schrijfster Jessica Duurlacher. We beginnen dus met dat snelle rondje. Maria. Ja, dat kan natuurlijk alleen maar over Frankrijk gaan. En het verbod vanaf nu op plastic op verse verpakkingen. Groente en fruit. Nog niet allemaal, maar wel groente, sinaasappels, appels. Daar mag geen plastic meer mee zitten. En dat is weergaloos. Dat is heel fijn. We produceren per jaar 400 miljard kilo plastic. En wie zijn we? Nee, de wereld. 400 miljard kilo plastic? En daarvan gooien we 40%, waaronder dat plastic, om verpakkingen heen, binnen 20 minuten weg. En plastic gaat nooit meer weg. Dus stel je maar eens voor hoe dat ophoopt op land, in de lucht en in het water. Dus jij zegt merci Macron. Merci, merci, merci Macron. Met in de Vriezenkoop. Ja, mij viel op natuurlijk het bericht dat het NOC heeft besloten, of in ieder geval als dringend advies heeft gegeven aan de atleten om zonder eigen telefoon, dus met een lege telefoon en een lege computer, naar Peking af te rijden, reizen in verband met spionage. En wat mij daarbij opviel was dat het dringende advies, waarom niet gewoon unaniem besluiten dat dat niet wordt gedaan? En waarom ook niet vanuit het IOC? Ja, dat mogen ze natuurlijk niet richting Peking. Hè, want ze zijn natuurlijk bang dat ze Peking voor het hoofd slaan, denk ik. Hè, want dan geef je eigenlijk toe als IOC, we gaan sporten in een land waar je eigenlijk gewoon bezolen wordt. Ik verbaas me erover dat dat dus niet gewoon unaniem beslist is. En ik verbaas me er ook over dat Australië, Nederland, België heb ik gehoord, maar niet alle NOC's hebben daartoe besloten. Dus dat vond ik opmerkelijk. Nou, we gaan het na de pauze van 16:30, of althans na de nieuwsbreak van 16:30, uitgebreid hebben over de prijs die wordt betaald voor sport. En dan komen we hier zeker nog over te spreken. Dank je, Corine Ellemeet. Ja, ik wil het hebben over de prijs die de Groningers betalen al heel lang met de gaswinning. En we hebben deze week ook weer kunnen horen dat er weer meer gas gewonnen moet worden. Het lijkt erop dat iedere keer die Groningers gepiepeld worden. Ze voelen zich in de kou staan. Ze stonden ook letterlijk in de kou deze week, in een lange rij buiten, om hun huizen te kunnen versterken, daar geld voor te krijgen. Het houdt maar niet op. En ik vind dat het tijd wordt dat we de Groningers echt serieus nemen. Duidelijke taal. Jessica Duurlacher. Nou, ik heb net als iedereen net gehoord dat de voice van de buis wordt gehaald. En kan het niet laten. Jij bent de schrijfster van het boek De Stem. Precies. En de voice, de stem in mijn boek genaamd, speelt ook een hele grote rol. Maar ik vind het natuurlijk een opmerkelijk verhaal. Ook omdat ik inmiddels in alle feeds die er dan binnenkomen gelezen heb dat Jeroen Rietbergen, die dus als eerste kennelijk is aangeklaagd, dit al veel langer geleden heeft toegegeven. Aan zijn vrouw namelijk, aan zijn vriendin, aan Linda. En toen is er dus al een scheiding of in ieder geval een uiteengaand geweest. En nu is hij weer terug. Dus er zit al heel veel tijd tussen. Dus nu horen wij het. Dus hoe zit dat? Ik vind het buitengewoon onaangenaam. Ja. Heel onaangenaam. Heel onaangenaam. Dat is ook mijn lievelingsprogramma op vrijdagavond. Dus ja, het is nu weg. Ja, nee, je wil zo graag dat en de sport en de voice... dat we nog een paar sprookjes over hadden. Maar ja, in al die sprookjes zitten ook altijd heksen. Ja. Na alle commotie rond de nieuwe coronamaatregelen... die we in het korte rondje een keer hebben overgeslagen... wat ik ook alweer eens leuk vind, lijkt het alweer bijna oud nieuws. Maar we kregen deze week toch echt heus een kersvers kabinet... Rutte 4 belooft nieuw elan te brengen. Gaat dat gebeuren? Neerlandicus Robert Wicht is gespecialiseerd in politieke argumentatie. Hij kwam tot een pittige conclusie. Robert, hallo. Wat is de stelling van Wicht? Ja, die stelling luidt dat zonder Rutte's taalvaardigheid... zonder zijn handige taalgebruik... Hij al geen premier meer was geweest. En misschien wel nooit premier was geworden. Jij durft. Maar je hebt Rutte's taalgebruik ook echt gescand. Je hebt erover gepubliceerd. Kom maar op met je voorbeelden en je onderbouwing. Hoe zet Rutte de taal in als machtsmiddel? Ja, kort gezegd heeft hij heel veel gevoel voor welke woorden en zinnen op welk moment handig zijn. En daar weet hij altijd heel snel en strategisch keuzes in te maken. En ja, taal werkt heel precies. Elk woord heeft een andere gevoelswaarde. En heeft daardoor een heel ander effect op ons als luisteraars. Bijvoorbeeld, nou, laat ik jullie in de studio even vragen. Stel, jullie zien op tv twee ministers verantwoording afleggen. En minister 1 formuleert de zin, ik ben daar niet onschuldig aan. En minister 2 die formuleert de zin, ik ben daar schuldig aan. He, dus 1, niet onschuldig. Ik denk meteen aan de voice ook. Ja. Zijn die twee ministers voor jullie gevoel even schuldig? Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvoor vinden. Nou. Wie mag ik het woord geven? Corine. Kijk, en dit is een interessante vraag, want het slaat natuurlijk ook op Rutte. Als je heel direct de schuld naar je toe trekt en heel expliciet daarover bent, dan denken mensen sneller van, nou ja, dan zal je het wel gedaan hebben. En als je er een beetje, als je het wat implicieter maakt, of je moet wat bruggetjes over voordat je bij de conclusie komt, dan denk je al sneller, ik weet het niet. En dan hangt het veel meer af van welke toon sla je aan? Hoe vriendelijk breng je het? Allemaal zulke dingen. Heb je een spijkerbroek aan, een mutsje op en een paar gintjes aan? En een appeltje in je hand. Oké, Robert, deze is duidelijk. Ga door. Ja. We zijn goed bezig. Dat is even om te laten zien hoe want het is een klein verschil in wat je hoort, maar je hebt er toch we hebben er toch een ander gevoel bij. Maar laten we even luisteren naar Rutte bij Marielle Tweebeke na het bekende ontzichtdebat in april, want dan wordt het wel verder duidelijk. Ik zit hier inderdaad als voorman van mijn partij. Er heeft natuurlijk een heel zwaar debat plaatsgevonden op 1 april. Dat heeft mij diep geraakt. Ik verwijt dat niemand. Dat begon met een fout van mij. Maar het was wel heel heftig, echt heel heftig. De dagen daarna werd daar natuurlijk ook veel over nagedacht. En de weken daarna ook verder nagedacht over wat betekent dit ook voor mijn reflecties op de afgelopen 10 jaar als leider van het kabinet, als minister-president, ook waar het betreft de bestuurstel. Maar ik weet natuurlijk dat collega's dat ook doen. Het is ook een thema wat nu groot geworden is en terecht. Nou, Robert. Ja, als je dit ziet op tv of je hoort het nu, dan lijkt hij heel nederig. Hè? Mede door de vele versterkende woorden die hij gebruikt. Dat noemen we taalintensiveerders. En hij zegt het was een heel zwaar debat. Heftig. Het was heel heftig, echt heel heftig. Dat heeft mij diep geraakt. Maar ondertussen, in hetzelfde fragment dat we net hoorden, gebruikt hij ook heel veel woorden die heel subtiel suggereren dat hij slechts een klein onderdeeltje van het probleem is. Hij zegt namelijk dat het debat zwaar was. Niet zijn fout was zwaar of groot of stom. Nee, het debat was zwaar. Maar aan het debat, ja, daar doen meerdere partijen aan mee. Dus misschien ligt het dan ook wel aan hen. En vervolgens zegt hij dat begon met een fout van hem. Maar door te zeggen dat het daar slechts mee begon, ja, dat suggereer je dat wat daarna plaatsvond niet jouw fout was. Ik zit enorm te giechelen, Robert. Ik ga je even onderbreken, want het gezicht van Corine Ellemeet spreekt boekdelen. Ja, wat gaat er allemaal door dat hoofd van jou een heen? Zinnetje die je nu niet noemt, maar die dus ook heeft uitgesproken van, dat verwijt ik niemand. Jongens, echt, het is niet aan jou om ons niks te verwijten. Wij verwijten Rutte iets. Dus hij is er een meester in. Ik bedoel, dat herken ik. En ik heb natuurlijk heel veel debatten nu met hem meegemaakt. En dit is... precies hoe die dat aanpakt. Wij gaan voort, want dit zijn dus de subtiliteiten. Maar hij kan er ook keihard in gaan. Ja, hij kan heel expliciet zijn als dat gunstig is. En wat hij ook doet, is hij dropt regelmatig termen die op zichzelf vrij weinig betekenen, maar waar iedereen toch hele sterke associaties bij heeft. En hij weet van tevoren dat hij een deel van de bevolking daar boos mee gaat maken, maar juist daarom zegt hij het, hè, zodat daar veel over gesproken wordt, zodat hij onlosmakelijk verbonden is aan. We gaan luisteren naar het voorbeeld. Ja. Mijn primaire eerste gevoel is: laas er zelf op, ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in plathaag zeggen. Pleur op, dat ging een heel eigen leven leiden. Waarom wordt hij daar beter van? Want iedereen werd boos. Nou, ten eerste niet iedereen, maar een deel wel. Corine, ja, een wel. Deel van de kiezers, ja. En Twitter ontploft en de oppositie ontploft. Maar het resultaat is, het gaat over Rutte in verband met pleur op. En juist doordat iedereen het er veel over heeft, ook zijn tegenstanders, helpen ze hem onbedoeld in het zadel. Terwijl de uitspraak heeft geen consequenties voor het beleid. Nee, er werden niet ineens Rutte massaal Turken gedeporteerd. Dus agenda setting. Daar heb je nog een voorbeeld van. Even kijken, dan gaan we naar het voorbeeld van Nieuw Elan, denk ik. Of... Ja, nou, wat mij ook nog opviel, heet het over energietransitie. En dan denken we een beetje aan klimaat. Maar dan, als je kijkt naar de samenstelling van dit kabinet. Daar zet hij dus, we hebben dan wel inderdaad nu een nieuwe minister van Klimaat. Maar we hebben ook een minister die vroeger altijd tweets stuurde. Zo van, we hebben geen tijd voor klimaatdrammers. Ja. Want we gaan het bij de VVD hebben over wat de Nederlanders belangrijk vinden. Maar dan nu, het nieuw elan. Ja, daar gaan we naar luisteren, als het goed is. Dus dat wordt, hoop ik, denk ik ook, als het allemaal lukt, echt een ander kabinet dan we hadden. Okay. Een andere samenstelling met een andere uitstraling, ander elan, meer elan, denk ik echt. Nou, sindsdien heeft iedereen het over nieuw elan. Is het je opgevallen afgelopen week? Ja, nogal. Ja, de kranten staan er vol mee. In zekere zin gebeurt hier hetzelfde als met pleur op. Hè. Een deel zal zeggen, er is helemaal geen nieuw in landen, want de premier is hetzelfde, de partijen zijn hetzelfde. Veel mensen zijn op een ander ministerspostje gezet, gaan weer vier door. En een ander deel zal zeggen van verrek, ja, Robert Dijkgraaf is minister, Ernst Kuipers is minister, de helft is vrouw, een van hen zit op financiën. Dus het is net zo goed te verdedigen dat er nieuw elan is, als dat er geen nieuw elan is. Het is niet meetbaar, het is niet een te staven bewering, omdat het woord zo vaag is. Het is maar net waar je naar kijkt. Maar het resultaat is inderdaad, we hebben het er wekenlang over. Ook doordat er verontwaardiging over is. Want is Rutte nou de aangewezen persoon om dit te zeggen? Hè? En iedere keer als er nieuws over Rutte 4 is, over het nieuwe kabinet, een nieuwe naam van de minister, dan was de vraag, is dit nieuw elan? Dus we hebben het steeds over Rutte 4 in relatie tot nieuw elan. Ja, ik nu ook. Ik doe er zelf van mee eigenlijk. Dus dat is het effect en dat weet hij van tevoren. Dus het lukte. Luister, nou was jouw uitgangspunt, dankzij zijn handigheidjes zit Rutte zo lang in het zadel. Mm-hmm. We zien nu ook met de coronamaatregelen dat Nederland toch een beetje er tabak van lijkt te hebben. Alle journalisten hebben zich deze week wel afgevraagd, gaat Rutte de rit uitzingen? Maar ik durf te vragen aan jou, komt er een Rutte 5? Oh ja, die kans, grote kans van wel. Want als een concurrent van Rutte opstaat met een nieuw verhaal, dan neemt Rutte dat verhaal moeiteloos over. En dan doet hij alsof het altijd zijn eigen verhaal was. Dus in die zin zou hij rustig door kunnen. Maar niet zo onvoorspelbaar als politiek. Maar ik denk dat een vrouwelijk leider, een type Jacinda Ardern, wel een grotere kans maakt om zich te onderscheiden. Omdat veel feminieme waarden als openheid, verbondenheid, daar is momenteel volgens mij wel behoefte aan. Terwijl dat niet per se waarden zijn die heel erg aan Rutte gelinkt worden. Maar ja, volgens mij zit er nu in de studio iemand die daar heel geschikt voor is om het tegen Rutte op te nemen. Daar de kwaliteit voor heeft. Dus ik zou Corine Hellemeet eigenlijk willen vragen van, hoe sta je daar zelf in? Zou jij bereid zijn als lijsttrekker dank je wel, dank je wel. Ja, Robert Wicht. Nou, ik had hem gekozen als Neerlandicus, maar hij komt zomaar... op zichzelf, want ik weet dat jij dit vast en zeker gaat afwimpelen, maar er zit natuurlijk wel wat in. Die openheid, wij weten helemaal niets van Rutte. We weten echt van elke Nederlander waar die woont, met wie hij of zij in bed ligt. Nou ja, dat jouw voorbeeld van The Voice spreekt weer boekdelen. We weten niets van Rutte, ik weet niet hoe die het voor elkaar krijgt. En we hebben inderdaad gezien met Jacinda Ardern hoe ze... Ja, haar volk ook van huis uit in de lockdowns meenam. Mensen aanspreekt alsof iedere burger haar beste vriend of vriendin of buurman is. Spreekt jou dat aan? Ja, ik vind Jacinda Ardern echt geweldig. Ze staat heel dichtbij je. Hè? Dus ik heb haar ook gevolgd op Facebook. En ik ging ook, ik woon hier in Nieuw-Zeeland. Maar het is toch mooi om te zien hoe ze inderdaad haar hele volk, iedereen, door die coronacrisis heen trok. Dus ik denk dat dat heel mooi is. Het zijn ook kwaliteiten waarvan ik zou willen zeggen, die kunnen mannen en vrouwen zich eigen maken. Dus het is niet alleen weggelegd voor vrouwen. Maar het staat wel heel ver af van de manier waarop Mark Rutte natuurlijk communiceert. Ik bedoel, hij probeert het wel eens, geloof ik, ook met filmpjes van de VVD. Maar als je hem gewoon op zo'n persconferentie ziet, dan is er natuurlijk heel veel afstand. Dus dat contrast is wel groot, ja. Wat grappig is trouwens ook, dat had Robert ook nog als voorbeeld, maar we zijn al wel een tijdje bezig. Maar toen Ron Frezen deze week tegen hem zei, er is nog nooit een kabinet met zo weinig vertrouwen begonnen, was het eerste antwoord van Rutte. Ik ben natuurlijk al ruim 10 jaar premier. En dan dat, als Robert me daar niet op had gewezen, dan had ik dat niet bedacht. Want hij heeft inderdaad altijd die boy next door kleren. Ja. Maar in zijn taal zet hij zich dan toch heel erg neer. Ja, hallo, ik ben hier de staatsman. Dus ik glimlach wel heel vriendelijk. Maar ik laat wel even weten, ik ben hier degene met de macht. Ja, want het is hem natuurlijk ook te doen om de macht. Ik denk dat het voor hem het allerbelangrijkste is dat hij nog weer 3 jaar is het nog maar, hè, maar in dat torentje kan zitten. En dat hij daar alles voor in het werk zet om dat voor elkaar te krijgen. En de vraag was natuurlijk ook even in jullie gesprek net van, ja, komt het nou door zijn woorden dat hij toch weer een volgend kabinet heeft kunnen vormen? En hij heeft gelogen, hè, over dat functie elders met omzicht. En komt het nou omdat hij zich er handig uit weet te praten dat hij er nog zit? Nou ja, kijk, we moeten ook vaststellen, hij was de grootste partij geworden na de verkiezingen. Maar als een meerderheid van de Kamer op 1 april een motie van wantrouwen had gesteund, dan zat hij er niet meer. Dus dat is natuurlijk ook een feit. Dus het is niet alleen maar Rutte's handigheid, maar dat speelt wel mee. En is hij trouwens, en dan gaan we door op wat jullie allemaal inhoudelijk van het nieuwe kabinet vinden, maar is hij gewoon door de week in Kamerdebatten ook zo handig? Of is dit echt iets wat hij in interviews waar hij een goede tijd heeft gehad om het voor te bereiden, waar hij dan zo slim met die taal speelt? Hij is handig. Hij is in alle debatten handig. Hij heeft natuurlijk veel ervaring. Wat mij eigenlijk vooral stoort is dat inmiddels in Nederland het hoogst haalbare lijkt. Van, nou, daar moet je toch zoveel bewondering voor hebben. Natuurlijk moet je verbaal handig zijn als je in de politiek zit. Ik bedoel, als je niet uit je woorden komt, dat is niet heel, dan kom je niet heel ver. Maar het lijkt, en dat zie ik ook wel vaak in de media, dat iets is wat we het meest bewonderen. Terwijl je zou toch zeggen, het gaat om, nou ja, of mensen een huis kunnen vinden waar ze, een betaalbaar huis waar ze in kunnen wonen. Het gaat erom dat we de klimaatproblemen aanpakken. Het gaat om zoveel zaken die inhoudelijk zijn. En ja, ik zou daar een politicus om willen bewonderen. Wat weet je nou echt voor elkaar te krijgen inhoudelijk? En dat je je handig verbaal uit moeilijke debatten weet te manoeuvreren, dat vind ik toch ondergeschikt eraan. Dan ga ik toch eventjes heel even vervelend doen. Want volgens mij het eerste beraad waar sprake was van GroenLinks, het was nog voordat de partij bestond, was volgens mij in 1989. Toen kwamen 4 kleine linkse partijen met die term GroenLinks. Mm-hmm. Jullie hebben je 33 jaar lang dus hard gemaakt voor het klimaat. En nu hebben we onze eerste klimaatminister. Rutte 4 strijkt die eer op. En D66 is er vreselijk, als je naar hun website kijkt, ook vreselijk trots op. Dan denk ik toch, ik ben het met jou eens dat het heel fijn zou zijn als het meer om idealen zou gaan in de politiek en minder om handigheidjes. Maar dan denk ik, dit is toch wel heel erg onhandig van GroenLinks. Nou, kijk, jullie kroonjuweel. Ja, misschien allereerst, ik denk dat wij sowieso natuurlijk lokaal op heel veel plekken besturen. Dus het land wordt geleid vanuit Den Haag, maar gelukkig op heel veel plekken. En je ziet, nou ja, of het nou Amsterdam of Groningen is, dat wij op heel veel plekken mee besturen en dat we daar mooie resultaten boeken. Kijk, waar wij voor passen is om het een beetje meer links te maken. He, dus dat je zegt van we mogen aanschuiven bij een rechtskabinet en we maken die rechtse meerderheid mogelijk, als het ware. Dat wil je niet. Dus daarom was het voor ons heel belangrijk om samen met de Partij van de Arbeid op te trekken. En nou, we gaan het zo meer over de inhoud van dit akkoord hebben. Maar als je één ding daarin ziet, is dat het de ongelijkheid in Nederland tussen hele rijke mensen en hele arme mensen, dat het daar niets aan verbetert. Of die ongelijkheid niet verkleint. Dus wij hebben gezegd, we zitten er met een agenda. En met die agenda willen we onderhandelen, dat willen we samen doen. Net zozeer als bijvoorbeeld de VVD en het CDA zeggen, wij gaan dit samen doen. Dus je had rechtse partijen die zeiden, we willen het samen doen. Je had linkse partijen die zeiden, toch, we willen het samen toch, doen. Toch. Die eerste klimaatpost gaat aan jullie voorbij. Ja, dat is zo. Die gaat aan ons voorbij. Ik denk dat wij vanuit de oppositie al heel veel voor elkaar hebben gekregen. Dus zonder ons en onze rol. Maar je baalt er echt helemaal niet van? Natuurlijk wel, want wij wilden heel graag regeren. Hè? Ik heb er een jaar heel hard aan gewerkt. Dus ik wilde het heel graag. Alleen ik wilde het wel ook onder onze voorwaarden. Ik wilde echt het verschil kunnen maken. En als je dan rechtse partijen hebt die heel arrogant zeggen met jullie tweeën, terwijl nou, het gaat om 17 zetels, laten we wel wezen. PvdA en GroenLinks bij elkaar. Willen we niet aan tafel? Nou ja, die arrogant van die rechtse macht, om het zo maar te zeggen, die schiet bij mij wel echt in het verkeerde keelgat. Oké, dan gaan we naar de andere. Wat trekt jullie aan in dit kabinet? Waar zeggen jullie van, dat bevalt me niet echt? Bettien, je kijkt me heel veelbetekenend aan. Wat gaat er in jou om? Nou, kijk, dat hele verhaal over die taal, ja, dat vind ik heel interessant. Want ik denk dat die communicatie, en er zijn natuurlijk spindokters en zo, en dat vind ik heel interessant. Daar horen wij eigenlijk heel weinig over. Maar in feite wordt ons onderbewuste gewoon bewerkt. Want elke keer komt er iets naar boven, die one-liners. En daar op de een of andere manier, daar haken we bij aan. En dat komt dan steeds weer terug. En ik moet dan denken in de sport. In de sport gaat het ook, in mijn sport dan, hè, om het onderbewuste bewerken en om de herhaling. En ja, precies. Ja, daar gaat het om. En ik dacht, dit is een benadering van de sport die ik nog nooit heb gehoord. Nee, maar zeker. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst het kabinet. Net als met schaken, maar tafeltennis is ook patronen herkennen in de hersenen. Dus blijkbaar weten die spindokters heel goed hoe de patronen in onze hersenen lopen. En dat vind ik interessant. Maar wat ik eigenlijk, waar ik heel erg benieuwd ben naar dit nieuwe kabinet, van hoe gaan ze dan toch dat vertrouwen winnen? Want het vertrouwen is beschadigd. Hè? En hoe gaat Rutte dat vertrouwen dan terugwinnen? Hè, want hij moet eigenlijk, hij is een chameleon, dat weten we allemaal, maar welke kleur gaat hij dan aannemen om dat onderbewuste van ons op de een of andere manier dan toch voor zich te winnen? En wie gaan hem daarbij helpen? En wat ik me dan ook afvraag, in andere kabinetten, wat ik dan altijd hoor, hè, want ik zit niet in Den Haag, maar wat ik wel hoor is dat het allemaal zeg maar verticale kabinetten zijn, of ministeries zijn, en dat er heel weinig horizontaal wordt gewerkt. En kijk, bijvoorbeeld nu ook in de, ik zit al jaren in de sport, al 30, 40 jaar, en wat ik dan denk van ja, met deze volksgezondheid, dan moeten we toch die sport voor inzetten. Maar ja, dat zijn dan verschillende ministeries die niet met elkaar communiceren. En gaat dat dan beter worden? En hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we dat? En daar zouden we toch het vertrouwen mee kunnen winnen van de burger, als we die communicerende vaten op gang krijgen. Oké, ik ga naar Jessica, want we hebben nu zoveel over taal gehad en we hebben één schrijfster aan tafel. Heb jij dat gevoel inderdaad dat op een hele handige manier met taal ons onderbewustzijn wordt beïnvloed? In de politiek? Ja. Ja, absoluut. Ik denk dat politiek voor het heel groot deel uit taal bestaat, eigenlijk. En, dus Robert heeft een punt. Ja, dat denk ik wel. Bij Rutte heb ik zelf altijd een beetje het gevoel dat hij de illusie in stand wil houden dat er eigenlijk de hele tijd een feest ergens is. En dat hij heel even komt praten over in de wandelgangen over hoe het allemaal gaat. En dat hij dan, maar eigenlijk moet hij toch wel leuk houden, want hij wil weer terug naar dat feest. Die sfeer heeft hij een beetje. Altijd die opgewektheid. Dit hele gave land. Ja, dat hele gave land, maar ook in de korte zinnetjes die hij heeft. Hele korte zinnetjes altijd die hij uitspreekt. Kort en bondig en hij geeft nooit antwoord op een vraag, eigenlijk. Hij heeft altijd zijn eigen verhaaltje, wat hij eigenlijk al helemaal weet. En het is inderdaad slim en ik denk dat in de politiek... het woord wordt altijd vlees. Hè? Alles wat je zegt wordt waar doordat je het zegt. En niets is gewoon iets op zichzelf. Dus de inhoud, ja, prachtig. Maar uiteindelijk gaat het om de manier waarop het wordt gecommuniceerd. Maar het komt mij niet heel empathisch over. Empathisch? Totaal niet. Nee. En dus hoe kunnen wij daar dan toch voor gaan? Nou, we gaan nu even toch naar de harde feiten. Ja, want Juri Stubenetski is hier met het nieuws. NPO Radio 1. Er ligt een aangifte tegen Ali B. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag bij talentenjacht The Voice of Holland, waar hij coach en jurylid is. Zijn management weerspreekt de beschuldiging. Eerder vandaag besloot bandleider Jeroen Rietbergen van The Voice op te stappen vanwege aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag die via BNNVARA-programma Boos naar buiten kwamen. In Brussel heeft een man gisteravond een vrouw voor een metrostel geduwd. De metro kon net op tijd stoppen, is te zien op beelden. De man is opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Waarom de vrouw werd geduwd is niet bekend. Peking heeft zijn eerste besmetting met de Omicron-variant gemeld. De autoriteiten hebben de woning en de werkplek van de besmette persoon afgegrendeld. Ruim 2000 mensen zijn getest omdat ze mogelijk in contact zijn gekomen met die persoon of in hetzelfde gebied wonen of werken. En uit protest tegen de sluiting van de cultuursector voeren artiesten en theaters komende woensdag actie. Volgens initiatiefnemer en acteur Diederik Ebbingen willen veel mensen meedoen. Het plan is om theaters om te bouwen tot kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon. En mensen kunnen daar dan geknipt worden terwijl artiesten optreden. En dan zit hier ook Willemijn Hubert met het weer. Ja, ja. Dat mag ook vandaag. Grijs is het weer op veel plaatsen. En net weer een code geel uitgegeven voor de provincie Limburg. Wat het uiterste zuiden van Limburg heeft te maken met mist. Nou, dat had je wel kunnen raden waarschijnlijk. Voor komende nacht misschien her en der nog wel wat nevelig. Het zijn ook lokaal wat opklaringen, maar het zullen er niet zo heel erg veel zijn. De temperatuur ligt tussen de 0 en de 4 graden en er is nog steeds weinig wind. Morgen gaat er een klein beetje veranderen. Dan hebben we te maken met een zwak front wat over gaat trekken. En dat levert vooral in het zuiden van ons land wat regen op. Wat meer bewolking dus ook. Laat op de dag misschien een beetje zonneschijn, niet zo heel erg veel. De wind gaat wat draaien. Die komt uit het westen tot noordwesten. En morgen wordt het zo'n 6 tot 9 graden. Ongeveer op de meeste plaatsen. En de wind trekt wel aan in de loop van de dag. En die wordt dan krachtig in het noordwestelijk kustgebied. Nou, jouw glimlach is mooier dan het weer. Dankjewel. Het verkeer, Erwin de Hart. Goedemiddag. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht na een ongeluk bij Nieuwerbrug. 3 kilometer is de file lang, maar de weg is weer vrij. U luistert naar Goed Ingelichte Kring en onze deelnemers vandaag zijn Maria Westerbos en we hebben Bettine Vriezenkoop, Corine Ellemeet en Jessica Duurlacher. Ik dacht, misschien hebben we nog een of ander muziekje. Maar we gaan gewoon door. Ik denk, Maria, je had het net over het plastic, dat jij met meneer Jette een date moet gaan afspreken. Nou ja, GroenLinks is natuurlijk de partij die het meeste met plastic heeft. Maar wat mij zo verbijstert, is dat wij in Nederland, en met name dus de PvdA, CDA, het helemaal niet serieus nemen. Deze plastic crisis waar we inmiddels last van hebben. En wij hebben vorig jaar in oktober de tweede Plastic Health Summit georganiseerd, waar het gaat over de relatie tussen plastic en gezondheid in ons lichaam. En daar hebben we 600 miljoen mensen mee bereikt in de wereld. 600 miljoen. Want er zijn heel veel mensen in de wereld die het wel serieus nemen. En dan heb ik het over Parkinson in je hersenen. Ik heb het over longen die geïnfecteerd raken. Ik heb het echt over onszelf. En ik snap niet dat deze regering niet eens het woord plastic in zijn mond neemt. Ja, D66 wil een tax op plastic. En verder kijken we naar Europa. En ik vind dat echt, ik vind dat eigenlijk schandalig. Want je moet zorgen voor je mensen, toch? En eventjes, jij zei net als kort nieuws, Macron heeft een verbod op heel veel plastic op de groenteafdelingen. Ja. Ja. Doet Nederland daar niet aan mee? En ik heb nog van de week allemaal komkommers gezien in zo'n... Nederland doet niet mee. Waarom doen wij niet mee? Omdat wij wachten op Europa. Wij nemen daar zelf geen enkel voortouw in. Dus als Hongarije zegt, ik heb daar geen zin in, ik noem maar Hongarije, maar ik kan me zomaar voorstellen dat dit bij meneer Orbán niet heel hoog op zijn verlanglijstje staat, dan doen wij het ook niet. Nou ja, voorlopig is het zo dat binnen de Europese Unie wordt er waanzinnig gelobbyd door de Unilevers, de Shells. Overigens heb ik gehoord dat meneer Rutte daar ook heel ruim baan voor creëert in Brussel. Dat die groot voortouw is voor onze multinationals. En daar altijd een lans voor breekt. Maar die L'Oréal, die lobbyen zo ernstig op Europees niveau, dat het af en toe ook wel een eindeloos gevecht lijkt. En Unilever heeft toch heel erg het imago te zijn, ook met Hanneke Faber, van enorm geëngageerd voor de planeet, voor de mensen. Nee, nou, de aandeelhouders hebben nu toch wel weer laten weten recentelijk dat ze er heel veel moeite hebben. Heel veel moeite hebben met het feit dat het woord duurzaamheid zo vaak bij Unilever valt. Want er leeft geen geld op. Dat was van de week, hoorde ik dan. Ja, ik ben natuurlijk plastic idioot. Dus dit zijn de dingen die wij bijhouden. Oké. We gaan het een beetje afwachten en in de gaten houden. En we gaan nog beter luisteren naar de woorden en nog kritischer kijken naar de daden. Is dat een plan? Mm-hmm. Mooie samenvatting. Dan, Bettine begon er al over in haar korte nieuws. Woorden gisteren. Nederland stuurt volgende maand geen regeringsdelegatie naar de Olympische Winterspelen in Beijing. In alle coronastress is sport voor het publiek natuurlijk een heerlijke bliksemafleider. Maar hoe duur wordt de vis betaald? Ik wil het komende half uur met jullie praten over de maatschappelijke en de persoonlijke prijs die wordt betaald voor sportieve triomfen. En de man die Nederland afgelopen maanden in een volledige sportroes bracht, dat is natuurlijk... Super, super, Max, Max, Max. Wat vind je van deze tekst, Jessica? Het is een super tekst. Briljant, hè? Briljant. Nou, een schrijver had het niet spannender kunnen verzinnen. Een heel seizoen Hamilton Verstappen werd beslist in de laatste seconde van de race. Bijna 5 miljoen mensen gingen in Nederland voor de tv uit hun dak. En na afloop gaf Max een interview dat mij ontzettend ontroerde en waarin hij vertelde wat er voor hem persoonlijk op het spel had gestaan. You know, once you achieve your life goal, your life mission, it's just something truly incredible. But also not only for me, but for my whole family, because they also had to live for me, because my dad was away a lot, probably cost the marriage. And also my sister, you know, she missed me, she missed her dad, because my dad was always with me. So all of this now, you know, just brings back a lot of, you know, just rest. And also, you know, this hasn't been for nothing. Het kost een huwelijk, de aandacht voor een zus. En dan las ik ook nog in de Volkskrant, zo liet Verstappen senior zijn zoon in 2012 achter bij een benzinepomp, nadat hij met een wilde actie een raceweekend had verprutst. Het waren momenten die hem makkelijk hadden kunnen breken of konden leiden tot een permanent verstoorde relatie met zijn vader. Verstappen werd er alleen maar sterker van. Bettine, is dat het nou waard? Jij bent de enige van ons die dat kan weten. Nou kijk, alles als je iets heel bijzonders wil presteren, wat we toch wel kunnen zeggen van Max Verstappen, ja, dan moet je bereid zijn om een prijs te betalen. Dat is niet voor iedereen. Ik bedoel, om zo aan de top te staan en ook je leven in de waagschaal te stellen, ook al is die racesport natuurlijk een stuk veiliger geworden in de loop der jaren. Maar die prijs moet je bereid zijn te betalen. En inderdaad, op bepaalde momenten gaat het te ver en kan je soms ook breken. Maar als je niet zo'n geweldige mentaliteit zou hebben, wat hij heeft. Hij heeft zo'n ongelofelijke kop van basalt. Hè, dan breek je ook gewoon niet. Dan word je erin inderdaad sterker van. Het is misschien een cliché, hè, van cliché van. What doesn't kill you makes you stronger. Ja, dus dat kijk en die dat die huwelijken en zo en die relaties, ja, dat dat moet je bereid zijn om op te geven of in de waagschaal te stellen. En ja, en misschien was de vader van Verstappen ook misschien normaal ook wel 3 keer gescheiden als die die hobby niet had. Je weet het niet. Bedoel, dat zijn allemaal dingen die je achteraf zegt. En want ze hebben natuurlijk ook ongelooflijk veel plezier in gehad. Ja. En die dat plezier, ja, dat moet dan uiteindelijk moet die balans toch elke keer weer een klein beetje meer. Hè, soms is het net op de rand. En zijn die successen ook nodig? Hè? En wat hij heeft nu die wereldtitel. Ik ga terug naar jou. Ik ga terug naar jou. Want jij zit hier. Dus. Jij was een absolute legende in Nederland. Ik zei al, jij was speelster van de eeuw. Jij bent een legende in Nederland. Absoluut, daarom zit je hier ook. Kijk, zie je dus goed dat ik een schrijfster in de buurt heb... om mij een beetje op het rechte pad te houden. Dank je wel. Maar de kranten schreven destijds verontwaardigd... over het Spartaanse trainingsregime van jouw coach Gerard Bakker... Je mocht niet naar feestjes, je mocht niet praten met collega's. En toen je op je 18e naar een trainingsstage ging in China... viel je 10 kilo af. Er werd gesproken van Oost-Europese toestanden. Ja, ging heel ver. En dat was ook... eigenlijk was ik de eerste die ja, in Nederland... want we hebben natuurlijk Fanny Blankers-Koen... en we hadden de Gerard Nijboer in die tijd... en de schaatsers zoals Hilbert van der Duim en Piet Klein en zo. Wat lief dat je meteen andere mensen gaat noemen... terwijl ik naar jou vraag. Nee, maar gewoon om te zeggen over in welke sportcultuur... Ja, welke, ik ben net Rut, ik zeg het echt, gaat even van mezelf. Nee, maar jij... Voelde je die pijn nog? Of zat je zo in een tunnel dat je het niet merkte? Liet jij je gewoon helemaal meevoeren? Nou, inderdaad. Kijk, als je op een gegeven moment zo'n doel hebt... dan ben je aan het kokerdenken. En dan moet je, dan ga je gewoon echt recht op dat doel af... en dan weet je gewoon wat daarvoor nodig is. En dan wordt dat ook tegen mij werd het de hele tijd gezegd. Want ja, als kind, ik ben begonnen op mijn 11e, 12e ongeveer. Dat was voor die tijd was het vroeg, maar voor nu is het eigenlijk al veel te laat. Hè? Want in China beginnen ze al op hun 4e met mijn sport dan. Hè? Als je moet je voorstellen, in mijn sport zijn 25 miljoen... professionals, waarvan de helft vrouw ongeveer in China. En dus dat heb je als tegenstander in mijn sport. Dat is, ja, dat is globaal. De globale kan je niet hebben, zeg maar. Dus ik wist ook, dat de Chinezen waren toen ook al goed, hoor. En het was echt meer volkssport dan het nu is. Dus ik wist gewoon, als ik dat wil bereiken... moet ik net als die Chinezen doen. En dat, als je dat dan hoort, dan geloof je dat. En dan ga je gewoon elke dag naar die zaal. En dan ga je in gesprek... want ik hoorde dat vandaag van ik weet niet welke minister, die zei van die komt naar zijn departement en die zegt dan, hey, probleempjes. En die wrijft in zijn handen, wat blij dat jullie er weer zijn. Welke minister was dat? Wouter Koolmees. Ja, dankjewel, nou, Corine Hellem heet. Ja, nou, en zo heb ik dat ook gedaan. Dan kwam ik de zaal binnen en dan dacht ik, hey, tafeltjes, we gaan weer eens even lekker. Terwijl ik soms dacht van, ik kan mijn neus uit. Hè? Want je kan wel denken van, het is wel leuk, want je had wel je passie die je volgde. Nou, niet altijd, kan ik je verzekeren. Want je gaat soms komt het inderdaad alle kanten van je neus en je oren... en alle gaten van je lichaam uit... omdat je er zo ongelooflijk tabak van hebt... en omdat je zo verschrikkelijk moe bent. En wat ik hoorde, ik sprak van de week een voormalig schaatskampioen... en die zei, want je hebt het over dat plezier... die zei, ja, maar er is helemaal geen plezier... want dan heb je net een Europees kampioenschap gewonnen... en dan is er helemaal geen moment van genieten. Dan is het onmiddellijk, wat moet er nog beter, wat kan er nog beter, wat gaan we veranderen, dat stilstaan sterker en sterker nog, en als feesten. Het plezier te veel ruimte krijgt, dan raak je focus kwijt en dan ga je ook nadenken en dan word je depressief. Dat is mij gebeurd, hè. Toen ik 20 was, word je Europees kampioen en die titel had ik ook verworven door 10 zulke dikke naalden, ja, de radio, maar heel dikke naalden in mijn eelt van mijn voet te krijgen. En op de lidocaïne heb ik die titel gehaald. 3 finales gehaald, weet je. En als je dan klaar bent en je komt thuis en je wordt wakker... en je denkt, oh, ik heb 3 finales gehaald... waarvan 2 gouden medailles, nog nooit iemand in Nederland gedaan. Nou, dan als je daar te veel over na gaat denken... dan word je depressief, want dan denk je, ja, maar wat dan? Was dat het waard? Nee, want je wil alweer naar het volgende doel. En dat is eigenlijk wat die schaatser ook daarmee bedoelt. Dus dat is eigenlijk heel fijn dat dat volgende doel er is. Is zeker, is ook heel noodzakelijk. Ja. En ja, dan krijg je natuurlijk het doel heiligt alle middelen. Ja, ja, dank je de koekoek. Natuurlijk, dat is waar, als je er middenin zit, dan is dat een gegeven. Dan ga je niet daarover nadenken of die middelen alles heiligen van dat doel. Maar is het een carrière of een verslaving? Ik denk dat als je dit doet, dan is het, gaat het. Je komt mentaal in een soort bubbel. Hè, want dat is nu een heel modern woord. Maar je zit ergens in een bubbel. En die bubbel zou je verslavend kunnen noemen. Maar het is ook wel, het overstijgt ook wel jezelf. Het overstijgt je lichaam. Het overstijgt alles. En dat kan je verslavend noemen. Maar daarom is het ook heel moeilijk om voor een topsporter uiteindelijk te kiezen voor een einde van een carrière. En in mijn sport, ja, dan ga je dan toch. Ja, weet je, bij ons is altijd nog zoveel dingetjes. Kan je nog even net een nieuwe service en een nieuwe dit. Ah ja, als ik dit even beter doe, een nieuw materiaal, hè, dan denk je van ah, toch nog even proberen. En zo kom je er heel moeilijk vanaf totdat je lichaam het echt begeeft. Dan denk je van nou, laat maar. Wat ging er bij jou mis tussen jou en je trainer tijdens de Olympische Spelen? Daar schijnt toch een moment geweest te zijn waarop er iets in jou brak. Vertel eens. Er was heel veel spanning. Want kijk, je moet je voorstellen, kijk, ik heb geen Olympische titels, maar die had ik misschien wel kunnen hebben. Omdat ik op mijn 16e was ik tweede van Europa, had ik al naar de Olympische Spelen gekund. Daar heb ik tot op mijn 28e voor moeten wachten. Totdat ik uiteindelijk die Olympische Spelen kon doen. En toen was er, en kijk, een coach moet ook om kunnen gaan met spanning. Want je bent uiteindelijk, moet dat een wisselwerking zijn. En dat was die ontspanning was het niet. Nou, en wat dan topsport zo interessant is, dat je eigenlijk de hele tijd die balans moet vinden tussen. Ja, tussen de kwaliteit voelen en daarvoor gaan. En toch niet die spanning of dit kritische stemmetje toelaten. En dat is de hele tijd een heel bijzonder spanningsveld. En als je dat lukt in die bubbel, in die flow te komen. Ja, dan heb je vleugels. Nou, ik zou je zeggen dat ik in de pool was ik zo sterk. Ik had zo hard getraind en ik kwam tegen Europese spelers. Ja, weet je, in mijn sport is het van. Soms laat iemand toe dat jij de dingen op tafel legt. Want het gaat om, hè, dat noemen ze de beste speler van de wereld uit China. Die noemen ze ook de dictator. Dat past ook bij China, maar die dicteert het spel. Ja, ik was zoveel beter dan de Europese speelsters dat ik dat makkelijk kon dicteren. Maar als je dan, ja, de spanning gaat pas opspelen op het moment dat je echt op level moet. Snap je? Want anders zak je niet onder je basis als je goed getraind bent. Dus jij stond tegenover die beste van de 25 miljoen. Nou zei jij voor de break iets fascinerends over het bewerken van het onderbewuste van je tegenstander. En dat het dan net schaken is. Nee, van jezelf, hè? Kijk, tafeltennis is een sport waarbij de bal gaat 200 kilometer per uur soms over het net. En dat op een afstand van 3 meter, nog niet eens. En dat krijg je dan op je af. En dan is er geen tijd voor denken. Dus wat train je in? Je traint patronen. Eén keer daar, één keer daar. Eerst één keer daar, naar het midden weer terug. En dat zijn allemaal van die schakendingetjes. Die dan zeggen van nou, vandaag gaan we die en die patronen trainen. En dan ga je dan trainen. En dan, dat komt dan in de wedstrijd. Maar je maakt een soort computer van jezelf. Inderdaad. Jeetje, wat is dit geweldig. Fascinerend. Ik vind het echt. Dit vind ik nou echt zo leuk dat je dit deelt. Want we horen altijd allemaal die juichverhalen. Maar dit vind ik, ja. Vinden jullie dat ook? Ja, ik vind het fantastisch. Want ik heb dus ook tafel getennist. Echt door Bettine ooit. En ik verloor. Je zit een duurlacher. Wat ja, rond diezelfde leeftijd. Zo 14, 13 of zo. En ik had dus als psychologische toestand al dat ik die Chinese meisjes tegenover me zag. En die dan inderdaad die directie kregen. En dan kon ik 20-18 voorstaan en alsnog verliezen. Puur uit doodsangst voor het winnen. Want maar ik kon het ligt allemaal zo subtiel dat als je zelfs met 20-14 voorstaat en je denkt, nou, nu is het tot 11, maar toen. Als je dan maar 1 gedachte hebt aan, ook heb hem al gewonnen, dan lukt het fout. Dus niet. Dan ben je fout. Ja. Maar zelfs, ik heb dat zo vaak meegemaakt. En dat is fascinerend hoe dat brein werkt. Ja. Oké, okay. Ik ga eventjes naar de prijs die maatschappelijk betaald wordt voor de sport. Ik kijk ook eventjes naar Corine. De term sportswashing wordt gebruikt inmiddels door Amnesty International. We weten natuurlijk de Oeigoeren en China, dat hoef ik niemand uit te leggen. Er is al een diplomatieke boycott van deze Spelen door de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Dus wij boffen nog dat we dankzij de corona kunnen zeggen, we gaan niet, het scheelt een heleboel gedoe. Ja. We hebben die 6.500 dode arbeidsmigranten in Qatar. Er is in december 3 jaar cel geëist in een totaal schijnproces waar een journalist van RTL Nieuws bij was. 3 jaar voor een medewerker van de WK in Qatar. FIFA was doof voor zijn smeekbeden. Hij heeft aandacht gevraagd voor die omstandigheden van die gastarbeiders daar, terwijl hij de opdracht had gekregen om dat onder het tapijt te vegen. We hebben gezien, als je wil winnen zelf wat je moet betalen. Is dit ons waard als maatschappij? Nou, laat ik ermee beginnen om te zeggen dat sport ook verbindt. Hè? Dus het is inderdaad een individuele prestatie. En ik denk dat Bettine heel terecht zegt, weet je, op dat niveau sporten en presteren is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Nog los van de talenten die je fysiek moet hebben. Je moet het ook mentaal aankunnen. Dus, maar het is ook iets waar wij allemaal van genieten. Ik ben al helemaal onder de indruk van hoe je praat. Dan heb je nog niet eens een bedje in je hand. Ja, ik ook. Nee, maar echt, het is geweldig. Het is heel inspirerend. En het geeft ook wel aan van wat er van je gevraagd wordt. Dus het is een enorm. Het is iets prachtigs voor jezelf. Maar het is ook een offer dat je maakt. En het verbindt. Dus ik bedoel, dat moeten we ook niet vergeten. Mijn zoon van 15, die zat juichend voor de tv met Max Verstappen. Ik heb gehuild. Ja, nou kijk. Hè? Dus dat is denk ik heel belangrijk. Ook in deze tijd, moeilijke tijd voor iedereen. En je wil ook af en toe wat vrolijks. Dus dat is denk ik ontzettend belangrijk. Moeten we niet vergeten. Maar precies wat je zegt. Er zijn natuurlijk ook zo'n Chinese regering die denkt, ik kan het heel mooi gebruiken om een prestige te vergroten. En kijk ons eens eventjes de Olympische Spelen organiseren. En met alle belangrijke mensen over de hele wereld op die tribune zitten. Dus ik denk dat je een verschil moet maken tussen aan de ene kant de sport en daarvan genieten. Dat vind ik wel grappig wat je eventjes zo in een bijzinnetje. Ja, we zijn op die taal. Met belangrijke mensen van de wereld op de tribune zitten. Dat is waar ze het voor doen. Dat is precies dat washing. Dus inderdaad, sport wordt ook door politici gebruikt om je status te vergroten. En dat gebeurt nu in China. En daarom heeft GroenLinks al meerdere keren, mijn collega Tom van der Lee heeft dat gedaan, GroenLinks heeft meerdere keren gezegd, we moeten echt niet met een delegatie daarheen. We moeten het gewoon niet doen, niet met een regeringsdelegatie. Het staat helemaal los van die sporters. Laat die sporters lekker sporten. Maar moet Rutte nou op die tribune gaan zitten? En je noemde al een aantal landen die dit principiële punt hebben gemaakt en gezegd, wij gaan om die redenen. We hebben erkend ook in Nederland dat er sprake is van genocide op de Oeigoeren. En dan ga je wel Mark Rutte daarheen sturen. Dat kan natuurlijk niet. Dus andere landen hebben gezegd, wij gaan niet. Maar het is wel heel een gave sport. Het is dus je kan, wat ik zeg, je kan je sporters sturen, maar je moet als regering niet gaan. En nu doen wij, het is toch een beetje halfslachtig, hè? Kwam vandaag volgens mij, of gisteren kwam het naar buiten. Vanwege corona sturen wij geen regeringsdelegatie. Nou, be a man of a woman en zeg, wij gaan niet. Want we vinden gewoon, dat politiek in China vinden we gewoon echt niet oké. Okay, en dat gaan we heel duidelijk maken. Dus dit is weer zo'n beetje zo'n halfslachtig. Maar dat heeft Robert Wicht net uitgelegd, hè? Hoe dat allemaal gaat. Precies hoe dat allemaal gaat. Dus volgens mij moet je daar onderscheid tussen maken. En dan, dus sport en dan Qatar, is goed. Want voetbal is zo heilig. Ja, voetbal is heilig. Maar als je ongeveer slavenarbeid moet verrichten om zo'n tribune daar neer te zetten en zo'n stadion daar neer te zetten, ook daarvoor geldt dus, je moet heel scherp je, denk ik, politiek uitspreken over misstanden, dingen die echt niet kunnen. En je kan als symboolmaatregel, maar heel belangrijk, zeggen, wij gaan er dus politiek ook niet aanwezig zijn. Dus volgens mij, laat ik het gewoon eerlijk en open zeggen, ik vind de Nederlandse regering te lafhartig. Ik vind, je moet dit gewoon benoemen, je moet het uitspreken en je moet sport omarmen. Dat is belangrijk voor iedereen. Ook als je voor de tv zit, kan je er plezier aan beleven. En kan het je inspireren om zelf een balletje te gaan schoppen op het plein buiten. Dus dat is belangrijk. Maar kijk uit en wees duidelijk over misstanden en die moet je niet een beetje wegmoffelen. Ja, ik kijk eventjes Maria Westerbos aan, want ik weet dat je bent heel erg betrokken bij plastic, maar milieu natuurlijk. In zijn algemeenheid. Zou je bijvoorbeeld durven zeggen, ervan uitgaande dat je dat vindt, ik weet helemaal niet of je dat vindt, maar ik heb daar wel over nagedacht. Ja, Max, het is natuurlijk een sprookje, maar tegelijkertijd vliegen er de hele tijd hoorders Nederlanders Max overal achterna. Volgens mij, het zijn ook niet echt elektrische auto's. Kun je het nog maken om te zeggen, is dat wel helemaal oké qua milieu? Of moet je het gewoon maar niet doen? Ik ga het even op een andere manier benaderen. De taal is echt het ding vandaag. Ja, maar als je kijkt naar Mercedes, dan zie je daarop staan Ineos. En Ineos sponsort ook wielrenploegen en zo. Ineos is een van de meest vervuilende schaliegas fabrieken. Die zetten ethaankrakers in de wereld neer, waarmee ze virgin plastic voor heel weinig geld maken. Dat zijn de rijkste mannen van de wereld die ook met een raket leuk te een stukje naar de maan vliegen en weer terug. Omdat ze daar dan heel blij van worden. En dat soort mensen sponsoren de sport. En onze Max wordt gesponsord door Red Bull. En Red Bull is het meest vervuilende blikje op straat. Dus wij hebben lang gedacht, zullen we daar nou eens wat van gaan zeggen? Maar dat hebben we niet gedaan. Omdat we denken, ja, sport verbroedert. En hoe ver kan je gaan in je missie? Dan word je een azijnzeikerd. Maar wat ik dus... Wet in de Vriezen kopen. Ja, wat mij verbaast is... Kijk, we hebben het natuurlijk nu over klimaatdoelen en klimaatplannen. En de sport is... wat je net al zei, door sport zijn er een enorm veel verplaatsingen over de wereld. Vera Pauw, de voetbalcoach, heeft mij wel eens verteld... dat voor één simpele interland 40 vliegtuigen vanuit Nederland daar naartoe gaan. En ik weet niet hoeveel vliegtuigen voor Max Verstappen daar naartoe gingen. Maar dan denk ik van... En ook in die toernooien, circuits en zo, dan zie je allemaal steeds meer wedstrijden. De spelers die klagen er ook over dat het veel te veel belast is voor het lichaam. Hè? Laat staan voor het milieu. Dus als we met z'n allen nou die klimaatdoelen moeten halen, waar is dan de stem vanuit de sportwereld? Waar is het plan? Wat gaan ze doen? Omdat kunnen we niet iets bedenken van, nou, we hebben maar zoveel toernooien en dat doen we dan. We zijn op één plek en dan gaan we meerdere toernooien daar organiseren of wat dan ook. Maar je hoort niets daarover. Ik denk van, ja, we moeten toch met z'n allen die klimaatdoelen gaan halen. En dan inclusief de sport. Nee, dit is niet de laatste keer dat we het erover hebben. Nee? Sorry Maria, maar we gaan afronden. Dit is de eerste keer dat we het erover hadden. We hebben de heilige koe toch een beetje bij de horens gevat. Ik wil eventjes nog, iedereen heeft het over cultuur, even eindigen met een prachtig 6e eeuws gedicht over de maand januari. Januari maand, mist in de vallei, moe de wijnknecht, mokkend de minstreel, luide koe, nergens gezoem van een bij. Leeg de melkbocht, geen meel in de oven. Mager het paard, doodstil de vogels. De morgendauw laks, de middag kort. Als dat niet milieuverschoning is, dan weet ik het niet meer. Dit was Goed Ingelichte Kring met Maria Westerbos, Bettine Vriezenkoop, Corine Ellemeet, Jessica Duurblagger. Ik ben Shazia Murali, zometeen Wieger en Fidan vanuit Rotterdam in de kantine. Tot volgende week. NPO Radio 1. De spanning wordt uilenliefhebber Sander Kranenbarg bijna te veel. Wanneer komt het eerste bosuilei uit? Friesland is inmiddels een echte otterprovincie. Maar naast al dat heerlijke water dreigt er ook gevaar. Op de weg. Alle dieren kunnen hier gewoon recht oversteken. Er is helemaal geen aberrassing, niks. Nee. Omwonenden van Bollevelde in Drenthe willen een einde aan het gifgebruik rond hun huis en tuin. Als er gespoten wordt, krijgen wij het over ons heen. En we gaan op vogelexcursie met de 9-jarige Tom Schollaert. Op NPO Radio 1. Berg 1, een kievit, een smint. Morgen van 7 tot 10. Nooit je nou ook alweer. Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. You want to be sure. Beyond the happy feelings of seeing friends and family. Or going abroad. Carefree is what you want to be. And you can. With just a bit of effort.